ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इसकम संस्थापक आचार्य के द्वारा चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 35। Is that the time? 8:20? Yajgyatva na punarmoham evam yasyasi pandava yena bhutanya sheshena drakshas tatman yathomai anuvad। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकेंगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तत्पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने के परिणाम यह होते हैं कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया मां नहीं या कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटने पर भी एक बच है। परब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत है, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही वे अनादि काल से मानव पशु देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझ जा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भगवत में की गई है। मुक्तिर्हितवन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। भगवद गीता क्या है? एक पुस्तक ही है, प्रसिद्ध पुस्तक। विशेषकर भगवद गीता का उद्देश्य है ज्ञान देना। इस प्रकार ज्ञान परम ज्ञान, उस प्रकार ज्ञान जिससे सब मोह सब अज्ञान नष्ट हो जाते हैं और पूर्ण विद्या परम विद्या प्राप्त करके माया मोहित जीव वो मोह से मुक्त हो सकते हैं और इस प्रकार परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो परम ज्ञानी है भगवान कृष्ण, भगवद गीता के प्रवक्ता। और ज्ञान का परम विषय है भगवान, वही ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का आधार है, ज्ञान के दाता है, ज्ञान का मूल विषय है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है ज्ञान, वही ज्ञान है और वही ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब ज्ञान का विषय। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन जो इस स्थिति में एक माया मोहित जीव जैसे अभिनय करते हैं। वास्तव में अर्जुन भगवान कृष्ण का परम भक्त है और भक्त जन तो कभी भी मोहित नहीं होते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन जैसे एक मोहित जीव कहते हैं और भगवान कृष्ण से पूछते हैं, मेरा कर्त इस स्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है? अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ थे, था नहीं बहुतों इस अनुवाद में अर्जुन उसको ऐसे अर्जुन के लिए उचित नहीं है। एक्चुअली अनुवादक अर्जुन जैसे एक सामान्य व्यक्ति उसको अर्जुन के बारे में लिखते उनको अर्जुन भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त है तो एक सामान्य भौतिक माया से मोहित जीव जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, मेरा कर्तव्य है। अर्जुन जैसे एक किम कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति थे, किम कर्तव्य विमूढ़ ये एक शब्द है। किम का मतलब क्या, मेरा किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब एक व्यक्ति जो नहीं समझते हैं मेरा कर्तव्य क्या है और इस प्रकार मोहित होते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तो ज्ञानी के पास जाओ। ज्ञानी तो केवल ज्ञानी नहीं, तत्वदर्शी दो प्रकार के ज्ञानी है। एक है ज्ञानी मतलब वो पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होते हैं और दूसरा है तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब पूरा साक्षात्कार। तो इसके पहले श्लोक जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता से, तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षान्ति थे ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। भगवान कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सबको कहते हैं ज्ञानी के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास। और तत्वदर्शी जन से तुम ज्ञान मिलोगे। अभी तुम बोलता हूं क्योंकि कृष्ण का वचन बोलता हूं। अगर मैं अर्जुन के बारे में कहता हूं तो मेरे लिए आप कहना चाहिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को तुम बोल सकते हो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले तुम परम ज्ञानी जन तत्वदर्शी जन के पास जाकर परिप्रश्न करो। परिप्रश्न का मतलब यथार्थ प्रश्न करो जिससे ज्ञान मिलेगा। तो वो किस प्रकार का प्रश्न, के हमी के नहीं हमें जा रहे थे आपत्र मैं कौन हूं और किस लिए मैं त्रिताप मिलता हूं। त्रिताप का मतलब आध्यात्मिक अभी भौतिक अभी दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का मतलब जो अपन शरीर और मन से आते हैं, अधिभौतिक क्लेश दूसरे व्यक्तियों और प्राणियों से वो कष्ट जो हम मिलते हैं और अधिदैविक क्लेश प्राकृतिक क्लेश। प्राकृतिक का मतलब देवगण के द्वारा कष्ट जो हम मिलते हैं, जैसे Ativrishti, Anavrishti, Tsunami. ज्यादा गर्मी इत्यादि. तो इस प्रकार प्रश्न ज्ञानी जन से पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, वास्तव में मैं कौन हूं, आप कौन है. अगर कोई हमसे पूछते हम जवाब देते हैं मैं सुनील चटर्जी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा भारत महान है इत्यादि, मैं इंजीनियर हूँ. तो ये सब अनित्य उपाधि कहते हैं. अनित्य मतलब मैं सुनील चटर्जी हूँ, आपका उम्र क्या है 40, तो 50 साल के पहले आप कौन थे. सुनील चटर्जी सुनील चटर्जी ऐसा व्यक्ति नहीं था, और 50 साल के बाद 150 साल के बाद वो सुनील चटर्जी कहाँ हो, तो किसी का याद में भी नहीं होगा. लेकिन हम महसूस करते हैं कि जन्म के पहले मैं था और मृत्यु के बाद मैं हूंगा, तो मैं कौन हूं. सुनील चटर्जी ऐसा व्यक्ति तो नहीं था और नहीं होगा, लेकिन मैं था और मैं हूंगा, तो मैं कौन हूं. मैं सुनील चटर्जी नहीं, तो मैं कौन हूं. और किस, ये सनातन गोस्वामी का प्रश्न है. आमी कहने हमें जा रहे था पत्राए, मैं कौन हूं. सनातन गोस्वामी चैतन्य महापुरुष से पूछे मैं कौन हूं और किस लिए तीन प्रकार के था पत्राए से मैं पीड़ित हूं. माता जी दुर्गा देवी का त्रिशूल लेने, त्रिशूल का मतलब आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश, अथवा सत्वगुण, रजगुण, तमगुण. तो इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए कि मैं चाहता हूं सदैव सुखी हो, लेकिन जितने भी प्रयास करता हूं अंतिम फल मिलता हूं दुख प्राप्ति. क्यों क्यों ऐसा होता है. भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ. तो इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए. तब यदि परिपात है प्रश्न करने के पहले परिपात का मतलब दंडवत प्रणाम करना, और केवल शरीर से प्रणाम नहीं करना, और मन भी नमन करने का मतलब नम्र होना. अष्टांग प्रणाम ये आठ अंग से, शरीर एक आठ अंग से प्रणाम करना है. एक्चुअली वो सात है शारीरिक और एक है मन. यदि हम दंडवत प्रणाम करते हैं लेकिन मन में नम्रता नहीं है, तो वो वास्तव वही दंडवत है. मतलब दंडवत मतलब दंड जैसे. लेकिन अगर मन में नम्रता नहीं है, अगर हम औपचारिक रूप से दंडवत करते हैं लेकिन मन में वो व्यक्ति जिनको हम दंडवत कहते हैं, मन नहीं वो व्यक्ति को हम निंदा करते हैं, तो वो दंडवत का क्या अर्थ, क्या मूल्य? तो वास्तव नम्रता होना चाहिए, वास्तव परिप्रश्न करना चाहिए और वास्तव सेवा करना चाहिए। और इस प्रकार तत्वज्ञानी जन, तत्वदर्शी जन संतुष्ट होंगे और हमको वो परम ज्ञान प्रदान करेंगे। और वो ज्ञान क्या है? बहुत है लोग जो गुरु के पास जाकर दीक्षित होते, उपदेक्षण, इस शब्द में उपदेक्षण मतलब वे दीक्षा देते हैं। दीक्षा का मतलब दिव्य ज्ञान प्रदान और आदान। तो वो दिव्य ज्ञान क्या है? बहुत लोग है जो बोलते हैं कि अलग अलग गुरु है, अलग अलग पथ प्रदर्शन कहते हैं और सब एक ही है। तो अगर ऐसे हो तो तत्वदर्शी ये शब्द का क्या मतलब है? अगर सब पथ एक ही है तो तत्व ज्ञानी और तत्व अज्ञानी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि सब तो एक ही है। ज्ञान और अज्ञान एक ही है, मोह और ज्ञान एक ही है, प्रकाश और अंधकार एक ही है। तो ये धारण कि सब पथ एक ही है, ये भूल धारण है। अगर ऐसे था तो भगवद गीता कहने का कोई प्रयोजन नहीं था। तो अर्जुन जब भगवान कृष्ण से पूछे कि मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल सकते तो जैसे इच्छा हो, तुम इस रथ पर बैठ जाओ, आइसक्रीम खाओ और टीवी देखो, ऐसा ही नहीं, आधुनिक काम है, टीवी भी है, तो टीवी देखो रथ पर, क्रिकेट मैच देखो और लड़ाई करने का कोई, अगर नहीं चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोले कि तुम क्या मूर्ख हो, ये भगवान कृष्ण की पहली बात थी अर्जुन को कि तुम मूर्ख हो, मूर्खों की बात है, तुम नहीं जानते हो तुम्हारा कर्तव्य। तो तत्व क्या है यही समझना चाहिए, परम तत्व, परम ज्ञान क्या है। तो इस श्लोक जो आज हम पाठ करते हैं, इस श्लोक क्या है? यज्ञाद्वारा पुनामोहम, इस ज्ञान प्राप्त करने से तुम फिर मोहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करके तुम साक्षात्कार करोगे कि तुम और सभी जीव में अर्थात कृष्ण भगवान के अंश हैं। यही ज्ञान का सार है कि कृष्ण है भगवान और सभी जीव का कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो अगर ऐसे हो तो सब गुरु ऐसे प्रचार नहीं करते हैं, क्यों? उत्तर है कि ये खाली युग है और गुरु का नाम में जगत, जो गुरु का नाम में है तो बंद है। बहावो गुरु वो शांति शिष्य वितपहारका दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य ताप प्रहारका बहुधे गुरु तथाकथित गुरु जो दक्षिण शिष्यों का वित्त अर्थात पैसा लेने में, लेकिन बहुत कम है सद्गुरु जो समर्थ शिष्यों के ताप कष्ट नष्ट करें। तो वास्तव ज्ञान प्राप्त करने से हम सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे बहुत तथाकथित शिष्य जो तथाकथित गुरु के पास जाकर आशीर्वाद मांगते, मुझको आशीर्वाद दो जिससे मैं अमेरिकन वीजा प्राप्त करूंगा, तो अमेरिकन वीजा के लिए अमेरिकन एम्बेसी जाऊं, गुरु के पास जाने का प्रयोजन है गोलोक धाम जाने के लिए वीजा प्राप्त करना। और वो वीजा क्या है, वो मोह से ही मुक्त होना। वो मोह क्या है, मोह है ऐसे सोचना कि इस भौतिक जगत ने सुख प्राप्त करना संभव है। अगर हम विचार करते हैं कि हैदराबाद में मैं सुखी नहीं हूं, अमेरिका जाऊंगा वहां पर सुख मिलूंगा या स्वर्ग जाऊंगा, तो ये सब ज्ञानी जन का लक्षण नहीं है। ज्ञानी जन समझते है कि इस भौतिक जगत अनित्यम असुखम है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में इस भौतिक जगत का पूरा हाव दो शब्द में वर्णन करते हैं, अनित्यम असुखम दुखालयम अशाश्वतम। यही भौतिक जगत है, दुखमय है। सुख क्या है इस भौतिक जगत में, किम सुखम मार्थ्य धामिनम। अन्यत्र श्रीमद् भागवत में अष्टम स्कंध में षष्ठम स्कंध में नारद मुनि बार बार कहते हैं किम सुखम मार्ग धामिनम। ये भौतिक जगत मृत्यु का स्थान है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो अगर बार बार मृत्यु हो तो सुख क्या सवाल है, सुख प्राप्त कहां है सुख। तो जो वास्तव गुरु है इस तत्व ज्ञान शिष्यों को प्रदान करते हैं, तो पहले समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत दुखमय है। जो तथाकथित गुरु है या बंदा है, तथाकथित शिष्यों को कहते हैं कि मैं ऐसा विधान देता हूं जिससे तुम इस भौतिक जगत में सुखी रह सको। अगर कोई ऐसे बोलते तो ऐसा तथाकथित गुरु को पूरा उपेक्षा करनी चाहिए। तो गुरु का मतलब आध्यात्मिक जगत का दूत, इस भौतिक जगत का दूत नहीं है। आध्यात्मिक जगत का समाचार देने वाले हैं गुरु। इस भौतिक जगत मृत्यु का धाम है, मोह का धाम है। और अगर कोई हमको कहते हैं कि मैं तुमको मंत्र दूंगा या विभूति दूंगा जिससे तुम इस भौतिक जगत में सुखी रहोगे, तो वो व्यक्ति संपूर्ण क्या शब्द है उपयोगी, धोखा देने वाला, राक्षस, असुर इत्यादि। तो ये सब शब्द योग्य है ऐसे व्यक्ति के लिए जो गुरु जैसे अभिनय करते हैं, व्यवहार करते हैं, तथाकथित दीक्षा देते हैं, बड़ा सिंहासन पर बैठ के उपदेश देते, लेकिन वो उपदेश किस प्रकार है जिससे हमारी क्लेश वृद्धि होगी। तो वो उपदेश आध्यात्मिक नहीं है। तो ये आजकल का हाल है कि ऐसा है, बहुत गुरु है जो कुछ उपनिषदिक श्लोक भाव के मूर्ख तथाकथित शिष्यों को ऐसे उपदेश देते हैं जिससे वे कभी भी भौतिक जगत से मुक्त नहीं होंगे। तो गुरु है जो हमको उस प्रकार ज्ञान देते हैं जिससे हम मोह से मुक्त होंगे। यही भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय है। भगवद गीता का अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछे कि अर्जुन तुम अच्छी तरह सुन लिए मेरे वचन, समझ लिया, तुम्हारा मोह अभी नष्ट होगा। और अर्जुन उत्तर दिया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद माया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं कदा। मी माया मोहिता, परंतु अभी वो मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध, और अभी मेरी स्मृति पुनर्लाभ किया था। वो स्मृति क्या है कि मैं आपका दास हूं, कृष्ण दास। स्मृति लब्ध छत प्रसाद मैं अच्युत, आपकी कृपा से अच्युत। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधन करते हैं। अच्युत का मतलब जो कभी भी मोहित नहीं है। जीव मोहित हो सकता है, जीव भगवान का अंश, क्षुद्र अंश, और भगवान कृष्ण पूर्ण है, तो भगवान कृष्ण कभी मोहित नहीं हो सकते, उनकी कृपा से हम अर्जुन जैसे मोह से मुक्त हो सकते। स्थित हो उसमें, अर्जुन बोले मैं अभी स्थित हूं, मतलब दृढ़ जड़ता है, स्थिर हूं, अभी समझ गए हैं, समझ गया हूं कि मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा। क्या थे संदेह, मेरे सभी शंका संदेह अभी चलेगा, और इसलिए कविष्य वचनम थे, इसलिए मैं आपका वचन पालन करूंगा। तो ऐसे है बहुत अंधविश्वासी लोग जो ये सब बंदा तथाकथित गुरु में विश्वास करते। आजकल बहुत है जो कहते हैं मैं भगवान हूं, या मैं मेरा गुरु भगवान साक्षात भगवान है, और विश्वास है कि ये व्यक्ति भगवान है। दक्षिण भारत में आजकल कितने हैं, कम से कम 10-12 भगवान है कहते हुए भगवान। तो लोग का उनके तथाकथित शिष्यों का विश्वास ये सब कहते हुए भगवान है, लेकिन वो विश्वास अंधविश्वास है, क्योंकि ये सब नकल भगवान, वास्तविक भगवान। तो कभी बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, और उनके शिष्यों बोलते हैं कि मेरे गुरु भगवान है, और ऐसे कुछ विभूति देखते हैं, और थोड़ी सी योगिक शक्ति प्रकाश करते हैं, लेकिन वास्तव में वे भगवान जैसे शक्तिमान नहीं है। कौन है भगवान? ऐसा नहीं है कि जन्म से कोई व्यक्ति भगवान हो सकते, चुनाव से। चुनाव में एक हैदराबादी आदमी भगवान को बन गया, और चेन्नई में दूसरे भगवान, और चेन्नई लोग का मत है जन्म चुनाव में निकाल जाया कि कोई भगवान नहीं है। तो ऐसा है कि अगर 1 crore, 10 crore, 100 crore, 100 crore लोग अगर कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, तो क्या है, भगवान मार जाएंगे? ऐसे से डार्विन बोलते, लेनिन मार्क्स बोलते कि कोई भगवान नहीं है। तो भगवान क्या क्या करते, ओ मैं नहीं हूं, ठीक है मैं मार जाता हूं, ऐसा होता है। एक तथाकथित दार्शनिक तत्वज्ञानी था जर्मनी में लगभग 150 साल के पहले, उसका नाम नीत्से था, और उसका बहुत ही बुद्धिमान मत था कि भगवान मार गए। तो सृष्टि अगर सृष्टि कर्ता था तो वो बहुत दिन के पहले था, तो बीच में मार गए। तो उसका फिलॉसफी है, उसका मत है कि भगवान मार गए। तो एक आदमी एक दबाव था, वो ऐसे लगे गॉड इज डेड, भगवान मार गए, साइन नीचे। तो दूसरा आदमी आया, और मतलब नीचे तो वो मार गए है, तो एक दूसरा आदमी आया और देखा कि नीचे इज डेड, साइन गॉड। वो मर गए, वो ऐसा हम ऐसा दर्शन कोई भगवान ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम बहुत बड़ा सिंहासन था बैठ के, बहुत हम जैसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति कोई बोलते हैं कोई भगवान नहीं है। तो ये बात का क्या दाम है, हम सब छुआ जैसे भगवान के संग चीती जैसे। तो अगर क्रॉ क्रॉ लोग कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है तो फिर भी भगवान ही है। अगर क्रॉ क्रॉ लोग बोलते हैं कि भगवान मार गए हैं तो वो सही नहीं है होगा। तो ज्ञान जो है भगवत गीता से प्राप्त करना चाहिए। भगवत गीता क्या है, वो ज्ञान जो भगवान स्वयं हमको दिए थे, जिससे अगर हमारी इच्छा है भगवान की सेवा करना वास्तव ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हम प्राप्त कर सकते हैं भगवत गीता से। लेकिन वो ज्ञान वास्तव ज्ञानी जन के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे है बहुत लोग है जो भगवत गीता लेके उस भगवत गीता का वास्तव आज सब कुछ उल्टे सीधे करके एकदम अलग प्रकार प्रचार करते। भगवत गीता का नाम नहीं है, किस प्रकार विपरीत प्रचार हो रहा है, कितने प्रकार। इसलिए श्रील प्रभुपाद की गीता का संस्करण का नाम है श्री भगवत श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, क्योंकि ज्यादा भगवत गीता के संस्करण अयथारूप। और यथा एक राक्षस का मत है, रावण का मत है कि कोई राम नहीं है या राम एक साधारण व्यक्ति है। और रावण का परंपरा आज तक हो रहा है खास तमिलनाडु में, नहीं खाली तमिलनाडु में सभी जगह में है। तमिलनाडु में स्पष्ट कहते हैं कि हम रावण के भक्त हैं, हम राम के विरुद्ध हैं। और आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं बोलते, और राम राम बोलते लेकिन साई राम लेकिन साई तो राम नहीं है, राम ही राम है। राम अयोध्या वासी है, रायलसीमा वासी नहीं राम ही भगवान है। इसलिए जब राम अयोध्या में थे तो पूरी स्थिति अनुकूल थी, ऐसा मल्टी क्रॉ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि यथाकाल बारिश थी भगवान की इच्छा से। तो ऐसा है एक्चुअली वो लोग जो बोलते रावण हम रावण के भक्त हैं, उन लोग के एक गुण है कि वो स्पष्ट से बोलते हम रक्षा से। और जो वो वास्तव राम को छोड़ के वो साई को राम बोलते हैं, वो रावण के परंपरा में है लेकिन छद्मवेश जो भगवत गीता में और सब वैदिक शास्त्रों में सब साई वो एक सत्य साई है या सत्य साई वो सब असत्य है। तथा कथित खाओ की आवाज कितने बंद है, तो उनके बारे में कुछ भी लिख नहीं है। तो है एक ही कृष्ण ही भगवान। तो भगवद्गीता यथारूप सुनने से हम सभी प्रकार के मोह से मुक्त होंगे और इस सारा ज्ञान को प्राप्त करेंगे कि कृष्ण ही भगवान है और हम सब भगवान कृष्ण के दास हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि और उद्देश्य दूषित है, इसलिए हम वास्तव भगवान कृष्ण को ग्रहण नहीं करते। तो ये सब चीटी जैसे, चीटर, चीटी और चीटर को भगवान कहते हैं। तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से और भगवान के भक्त जन से इस ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है और हम सब उनके दास हैं। ये ज्ञान सरल है, फिर भी बहुत से बड़े बड़े शिक्षित जन जो इस ज्ञान को नहीं समझते। क्यों? क्योंकि मोहाश मोह था मानव मोह ज्ञान विचेत सह राक्षस आसुरिन प्रकृति मोहनी शिता। क्योंकि उनके उद्देश्य नहीं है भगवान की सेवा करना, इसलिए उनकी सब आशाओं नष्ट होते हैं। मोहाश मोह और उनका सब काम तो सब बेकार होते हैं। मोह ज्ञान तो ऐसा है, बहुत बड़े पंडित ज्ञानी जन वेद शास्त्र कहते हैं, विज्ञान में पटु है। तो फिर भी कि कृष्ण ही भगवान और मैं उनका दास है, तो इतने बड़े बड़े PhD MSc इत्यादि होने के पर इस सरल तथ्य कि कृष्ण ही भगवान और मैं उनका दास हूं समझ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके उद्देश्य भक्तिमय नहीं है, इसलिए उनके सभी प्रयत्न का अंतिम फल है शून्य। तो कृष्ण भक्ति मार्ग परम श्रेय और यदि हम उसी मार्ग पर नहीं चलते हैं, हम विपक्ष पर चलते हैं और हमारी गति क्या होगी? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे क्षयम। इसलिए सब बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है इस परम ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। जैसे इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं और हमको कैसे ग्रहण करना वो विधि हमको भी देते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? डू हैव बुक्स? हरे कृष्ण, यू हैव बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट? You have books for distribution? Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रश्न है।